reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 7. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Od jutra zapisy seniorów na szczepienia, także możliwość zadeklarowania chęci poddania się szczepieniu. Sąd przedłużył areszt byłemu ministrowi transportu Sławomirowi Nowakowi. Związkowcy i przedstawiciele rządu nie porozumieli się w sprawie umowy społecznej co do przyszłości górnictwa. O ponad 9 tysiącach zakażeń koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 481 pacjentów, a wyzdrowiało prawie 9 tysięcy. Dane te lepiej oddają rzeczywistość niż wyniki z poprzednich lat, powiedział rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Te wskaźniki zatrzymały się na stałym poziomie, który jest jednak dosyć wysoki. Tymi wskaźnikami szpitalnymi wiążą się oczywiście przypadki śmiertelne. Takich odnotowano 326, z czego 93 to przypadki zakażeń, gdzie nie było chorób współistniejących. Najwięcej nowych zakażeń zarejestrowano na Mazowszu, Kujawach i w Wielkopolsce. Plan szczepień na COVID-19 do końca marca przedstawił rząd. Od jutra na konkretne terminy będą się mogli umawiać seniorzy powyżej 80 roku życia, a wszyscy dorośli będą mogli zadeklarować chęć szczepienia. Rząd szacuje, że dostawy szczepionek pozwolą na zaszczepienie do końca marca dwiema dawkami blisko 3 milionów osób. W tej grupie pracownicy ochrony zdrowia to prawie milion osób. Seniorzy 80+ stanowią około 1 700 000 oraz 70 tysięcy to pensjonariusze DPS-ów. Liczba wykonywanych szczepień jest uzależniona od dostaw, wyjaśniał minister zdrowia Adam Niedzielski. Nie mamy większych możliwości szczepienia ze względu na takie dostawy, jakie są zakontraktowane. Minister dodał, że około 12-15 milionów dorosłych Polaków deklaruje chęć zaszczepienia. Przy maksymalnym tempie szczepień 3 milionów osób miesięcznie zajmie to kilka miesięcy. Realnym jest scenariusz, żebyśmy do końca wakacji zaszczepili zdecydowaną większość osób chętnych i tym samym uzyskali pewną odporność populacyjną. Od 15 stycznia na szczepienia mogą zapisywać się seniorzy powyżej 80 roku życia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Sąd przedłużył areszt Sławomirowi Nowakowi. Były minister transportu pozostanie w areszcie do 16 kwietnia, mówi prokurator Jan Drelewski. W przypadku wydania decyzji pozytywnej pacjentowi zostanie wypłacone stosowne świadczenie kompensacyjne. Natomiast w przypadku wydania decyzji negatywnej, z którą pacjent nie będzie się zgadzał, oczywiście zostaje zapewniona droga sądowa i pacjent będzie mógł złożyć skargę do sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od dnia, kiedy tą decyzję otrzyma. Zarzuty śledczych dotyczą korupcji, prania brudnych pieniędzy. Sławomir Nowak był ministrem transportu w rządzie koalicji PO-PSL. Marcin P. założył Amber Gold w więzieniu, powiedziała posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Wasserman. Przewodnicząca komisji wyjaśniającej sprawę w piramidzie finansowej mówiła o tym podczas debaty po emisji filmu Sylwestra Latkowskiego taśmy Amber Gold. Układ trójmiejski nie umiera nigdy. Małgorzata Wasserman podkreśliła, że nigdy nie spotkała się z podobnym traktowaniem przez sądy osoby skazanej. Są tam środki na pomoc dla przedsiębiorców, programy społeczne, które są bardzo ważne właśnie w dobie kryzysu gospodarczego i koronawirusa. 500+ czy 300+, ale też pomoc seniorom w postaci 13, 14 emerytury jest bardzo właśnie w takich czasach kryzysowych potrzebna. To był Serwis Trójki. Hubert Hurkacz świetnie zaczął nowy sezon. W swoim pierwszym tegorocznym występie wygrał turniej ATP w Delray Beach na Florydzie. We wczorajszym finale pokonał niżej notowanego Amerykanina Sebastiana Corde 6-3 i 6-3. I tak skomentował swój sukces oraz opowiedział o najbliższych planach. Super zaczął się ten rok 2021. Cieszymy się z Craigiem z tego, że poprawiliśmy kilka elementów. Teraz z kolei przyjdzie czas na wylot do Australii i tam dwutygodniową kwarantannę, w której będziemy tylko 5 godzin mogli być poza pokojem, a 19 w pokoju. W kraju dwa mecze w siatkarskiej plus lidze. W ligowym klasyku cieniująca, mówiąc kolokwialnie, ostatnio PGE Skra przegrała w Bełchatowie 2-3 za Sekoresowią Rzeszów, mówi atakujący gospodarzy Bartosz Filipiak. Myślę, że trzeba docenić ten punkt, bo naprawdę wyszliśmy z ciężkiej sytuacji. Szkoda, że nie postawiliśmy kropki na D i nie wygraliśmy tego 5. seta, aczkolwiek po tym 3. i 4. secie przestoju w zagrywce drużyny z Rzeszowa wrócili na swój dobry poziom i to oni poziom 2 punkty. W drugim wczorajszym meczu grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle dała lekcję siatkówki czarnym w Radomiu. Wygrała 3-0. Gospodarze w żadnym z setów nie przekroczyli pułapu 20 zdobytych punktów. Goście wygrali 17 spotkanie z kolei i pozostają jedyną niepokonaną drużyną w rozgrywkach. Brawo. Teraz piłka ręczna. Wczoraj w Egipcie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Panów. W pierwszym meczu turnieju gospodarze 35-29 pokonali Chile. Nasza reprezentacja pierwsze spotkanie rozegrała w piątek przeciwko Tunezji. Niestety na mundialu nie wystąpi obecnie najlepszy polski szczypiornista Kamil Sybczak. Kołowy Paris Saint-Germain nie doszedł do siebie po zakażeniu koronawirusem. A propos historii covidowych, z miejsca zawodu wpłyną niepokojące informacje, że organizatorzy kompletnie nie rozumieją, czym jest tak zwana turniejowa bańka i lekceważą pandemiczne obostrzenia. W piłkarskiej Premier League wygląda to bez porównania poważniej. W wczorajszych spotkaniach Manchester City 1-0 pokonał Brighton, a w derbach Londynu Tottenham tylko po jeden zremisował i to u siebie ze słabym Fulham. Zaś Bayern Monachium nie gra już w Pucharze Niemiec. W drugiej rundzie po rzutach karnych sensacyjnie wyeliminował go drugoligowy Holstein Kiel. Kończymy rajdem Dakar. Wreszcie pech opuścił Jakuba Przygońskiego. 10. etap w jego wykonaniu przebiegł bez komplikacji, stąd 5. pozycja w kategorii samochodów i 4. w klasyfikacji łącznej. Ciągle 3. w rywalizacji pojazdów lekkich jest Aaron Domżała. On w przeciwieństwie do Kuby nie ustrzegł się na trasie błędów. To już 3. dzień z rzędu, kiedy nie możemy czysto przejechać OS-u. Dziś na początku mały błąd nawigacyjny i kapeć, który kosztował nas 7 minut. Potem odrabianie strat, ale udało się odrobić już jedynie kilkadziesiąt sekund. Wczoraj Domżała był 9, 3. w tej samej klasie Michał Goczał, 6. kładzista Kamil Wiśniewski. Tę samą pozycję zajmuje w klasyfikacji generalnej. 30. jest motocyklista Konrad Dąbrowski. Wczoraj zajął 28. lokatę. Znów o sporcie za godzinę. Sport przedstawił Krzysztof Łoniewski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Nie za dobrze, ale porówno za to. Tak wygląda dzisiaj prognoza pogody. Maksymalnie od minus 1 stopnia na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, no i podobnie na Lubelszczyźnie, a także na Podkarpaciu, przez 0 na południu kraju, po 1 stopień maksymalnie w centrum. Biegun ciepła dzisiaj przypada na Szczecin, tutaj aż 2 stopnie w najcieplejszym momencie dnia na termometrach się pojawią. Oprócz tego, przez to, że mamy temperatury ujemne, no to pojawią się prawdopodobnie gołoledzie na drogach, zatem ostrożnie, to ostrzeżenie dla kierowców. Słońca dzisiaj niestety nie ujrzymy, niestety. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I 5. produkt za złotówkę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej, nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. 5. produkt za złotówkę. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Uwaga!

Some were forced to foreign lands. Some were laid dead on the sand. Would you stay and take command? Would you stay with God? Osiemnaście minut po godzinie siódmej, pora na Trójkę i Międzynarodowy Dzień Osób Nieśmiałych. Nie w pracy, nie na ulicy, lecz przez internet. W ten sposób coraz częściej próbujemy umówić się na randkę. Wystarczy dodać, że według badań w pierwszej połowie minionego roku z portali randkowych skorzystało blisko 4 miliony Polaków. Co powinien napisać mężczyzna, aby dziewczyna na pewno mu odpowiedziała? Jak wyglądają pierwsze randki umówione przez internet? To sprawdzał Paweł Turski. Zaczynam jakimś prostym, głupim tekstem, który odpowiada na jakieś pytanie z opisu. Daniel w ostatnim roku dzięki portalowi internetowemu odbył ponad 70 randek. Potem jakoś to albo idzie dalej, albo nie. To zależy już wtedy od niej, jak odpowie i czy załapie też mój humor. Teksty normalne, które możesz powiedzieć pierwszej, lepszej napotkanej osobie na ulicy, to zawsze skończy się porażką. Piszę dużo o mężczyzn, ale nie do każdego odpisuję. Wioletta, użytkowniczka portalu randkowego. Tych, których rzucam, są to mężczyźni bardzo podstawowi, piszący cześć, jak tam, co tam, jak ci minął dzień. Odpisuję mężczyznom, którzy zapadają mi w pamięć i nawiązują do moich indywidualnych cech na portalu. Na temat tego, czy się spotkamy, czy też nie, staram się ja decydować. Jeżeli nawet mężczyzna zaproponuje takie spotkanie, to chciałabym, żeby ten mężczyzna też sobą coś zaprezentował, kim jest, czym się zajmuje, jakie są jego zainteresowania. W przypadku zaproszeń, przynajmniej ja stosuję taką technikę, że nie mówię tego wprost, tylko daję takie sygnały, podteksty i wtedy ona też coś jak załapie, to wtedy staramy się umawiać. Moja najkrótsza randka trwała 17 minut. Weronika przez internet umówiła się na 40 randek. Dostawałam pytania, co dostałam na gwiazdkę, czy byłam grzeczna, kiedy ostatni raz jeździłam na sankach i chłopak mi opowiadał o tym, jak kupił kurtkę na wyprzedaży. Powiedziałam wprost, słuchaj, to się nie klei, spadam. Są takie momenty, że rozmowa się klei w internecie, a na żywo okazuje się, że jest to ktoś zupełnie inny. Kilka kontaktów mam do dzisiaj. Zdarzało mi się później wyjść gdzieś na imprezę z ludźmi poznanymi przez Tindera, ale żebym miała taki kontakt dłuższy, czy żeby miał wyjść z tego jakiś związek, to niestety nie trafiłam. Dlatego warto zagadać choćby o pogodzie, nawet na przystanku. O Boże, ale śnieg mamy. Jeżeli ta rozmowa się potoczy choćby przez 5 minut, to warto zapytać o ten numer. W ten sposób właśnie poznałam swojego chłopaka. Zapytał po prostu o numer. Dobrze nam się gadało i powiedział, no to może się umówimy. Mówię, okej. Jeżeli do nas już podejdzie taki mężczyzna, przede wszystkim niech pokaże nam zainteresowanie. Kobieta wtedy będzie już bliższa dla tego mężczyzny. Niech się zapyta o nasze zainteresowania, niech zapyta się o nasze uczucia, emocje, bądź czy mamy kota, bądź psa. Kobiety potrafią docenić otwartość mężczyzn. Warto ryzykować. Jak się okazuje, bycie nieśmiałym niekoniecznie powinno być powodem do zmartwień, bowiem według badań aż 90% młodych Polek, dorosłych do 29 roku życia, przyznaje się, że przynajmniej raz w życiu rozpoczęło z własnej inicjatywy flirt z mężczyzną. Z profesjonalnymi użytkownikami portali randkowych rozmawiał Paweł Turski, a my dzisiaj pochylamy się właśnie nad nieśmiałymi. Dwie dwójki, 7 trójek, numer do nas. O tym, jak łamiemy sami swoją własną nieśmiałość. I was scared of dentists and the dark. this movie that I think you like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh. Cztery minuty po godzinie siódmej, program trzeci Polskiego Radia i nieśmiałość, którą staramy się sami pokonywać. Mamy dzisiaj pełne spektrum fachowców, którzy nam doradzą, jak to zrobić, ale państwa głosy przecież są tutaj najważniejsze. Dwie dwójki, siedem trójek. Chciałem powiedzieć o mojej nieśmiałości. Jechałem pociągiem któregoś dnia, to było wiele lat temu. Siedziała piękna blondynka i chciałem do niej podejść i ją poznać. Mówiłem sobie, na następnej stacji, na następnej stacji, na następnej stacji. Tych stacji minęło 7, na 8 wstałem, ona również razem ze mną wstała, z tym, że ona wysiadła, a ja siadłem na jej miejsce. Jako człowiek nieśmiały zdobyłem się na to, żeby wyprostować nogi, podejść, ale już ciągu dalszego nie było. Także serdecznie pozdrawiam nieśmiałych. Pytanie, czy jakby pan trasę w drugą stronę zrobił, to może w drugą stronę by się udało któregoś dnia panią spotkać. To może nie, tutaj nie tylko nieśmiałość, ale i brak uporu zaważył na porażce w tym przypadku. Ale trudno. Dwie dwójki, siedem trójek. Zachęcam serdecznie do dzwonienia. Jak występować publicznie? To też jest horror dla wielu nieśmiałych ludzi. Doktor Izabela Kraśnicka, profesor teorii i komunikacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, opowie, jak osoba nieśmiała może poradzić sobie z tym, co każdego niedoświadczonego i nieśmiałego mówcę napawa lękiem. Jak sobie radzić z publicznymi przemówieniami? Wydaje mi się, że szczególnie istotne w opanowaniu nieśmiałości jest zwrócenie uwagi na odbiorcę, nie koncentrowanie się na tym, jak wypadnę, więc przerzucenie tego punktu ciężkości z nadawcy na odbiorcy w moim przekonaniu w bardzo dużym stopniu pomaga w opanowaniu właśnie takiej tremy czy poradzeniu sobie z własną nieśmiałością. Na pewno w opanowaniu nieśmiałości pomoże wcześniejsze przećwiczenie tego, co chcemy powiedzieć, w jaki sposób chcemy to zrobić, żeby nie doszło do takich sytuacji, kiedy nie jesteśmy pewni, co dalej, bo to wówczas też powoduje nieśmiałość. To była pani dr Izabela Kraśnicka. Dwie dwójki, siedem trójek. W jaki sposób państwo w przeszłości albo obecnie pokonywali i pokonują swoją nieśmiałość? Pora na trójkę małpa polskieradio.pl również działa. Yeah. crushing looks. Ooh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment and all of it is all I want. I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. Na zegarach 7:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. To od tej decyzji zależy oprocentowanie lokat i kredytów w złotym. Na razie nie ma jasnego komunikatu, czy na kolejnych posiedzeniach Rada na przykład nie obniży stóp. Pewne jest jednak, że będzie chciała osłabiać złotego. Mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. W komunikacie nie widzimy zapowiedzi jakichkolwiek wskazówek dotyczących obniżenia stóp procentowych na kolejnym posiedzeniu. Mamy natomiast wyraźnie zapowiedziane, że mogą być interwencje na rynku walutowym. Wiemy, że Radzie zależy na tym, żeby złoty był słabszy i komunikat wskazuje na to, że te oczekiwania są tutaj w Radzie nadal podtrzymane. Złoty o poranku spełnia oczekiwania Banku Centralnego i słabnie. Euro kosztuje teraz 4,54, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,21, a brytyjski funt 5 zł i 8 groszy. Uwaga przedsiębiorcy, tylko do jutra prowadzący hotele czy organizatorzy turystyki mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień zeszłego roku. Wnioski można składać w internecie przez platformę usług elektronicznych ZUS. Mimo pandemii polski przemysł notuje wzrost. Jak poinformował Eurostat, czyli Europejski Urząd Statystyczny, w listopadzie produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 2,9% w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem. Wyższy wynik odnotowano jedynie w Grecji oraz Irlandii. To zasługa m.in. struktury tego sektora, mówi Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku PKO S.A. W przypadku Polski jest tak, że spora część naszej produkcji przemysłowej to jest produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych, to jest na przykład wyposażenie mieszkań, wszelkiego rodzaju rzeczy tak jak meble czy sprzęty RTV, AGD. To wszystko jest eksportowane i to wszystko było kupowane przez konsumentów w całej Europie zamiast korzystania z usług. Nastąpiło spore przesunięcie w wydatkach konsumpcyjnych w większości gospodarek od usług do dóbr konsumpcyjnych trwałych i my na tym korzystaliśmy. W skali całej Unii Europejskiej produkcja przemysłowa zmniejszyła się w listopadzie o 0,4% licząc rok do roku. Największy spadek odnotowano kolejno w Bułgarii, Francji i we Włoszech. Minimalne wzrosty tymczasem na amerykańskiej giełdzie. Najmocniej w górę poszły spółki notowane na technologicznym Nasdaqu o 0,43%. W dół osunął się tylko Dow Jones o 0,03%. Więcej informacji ekonomicznych już za godzinę. Sponsorem programu jest producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Okolice zera. W tych rejonach będą się trzymały termometry w całym kraju z małymi odchyłami poniżej, tak na Warmii, Mazurach i Podlasiu, albo powyżej to Szczecin i Poznań, gdzie plus 2 stopnie. Cała reszta kraju między 0 a 1 na termometrach. W Poznaniu możliwe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, który może marznąć. Uwaga, na drogach dzisiaj może być ślisko.

Trójka. Program trzeci. Siedemnaście minut do godziny ósmej, cotygodniowy cykl podróżniczy Marka Zalewskiego. Już teraz, zaliczany do naturalnych cudów świata, olbrzymi zespół wodospadów Iguasu na granicy Brazylii i Argentyny to miejsce absolutnie niezwykłe. Otoczone tropikalną dżunglą, 275 strumieni wody spada z przeraźliwym hukiem 80 metrów w dół. Wprost na spragnionych wrażeń turystów. Szum wody słychać już z odległości 20 kilometrów. Położone w sercu tropikalnego lasu, najlepiej widać je z samolotu, który zniża się do lądowania na lotniskach w pobliskich miasteczkach, po stronie brazylijskiej albo argentyńskiej. W Brazylii do samego Parku Narodowego Iguasu wjeżdża się piętrowym autobusem i rusza na długi spacer. Stopniowo wzdłuż ścieżki pojawiają się kaskady wody, które ciągną się przez niemal 2 kilometry, a do spacerujących podchodzą ostronosy, drapieżne ssaki z rodziny szopów, które nauczyły się żebrać o jedzenie. Wodospady można oglądać ze ścieżki, czyli z góry, albo pływać łódkami wzdłuż rzeki, niemal 100 metrów niżej, podpływając pod kolejne kaskady. Koniecznie w nieprzemakalnych kurtkach, bo woda leje się na głowę jak z wiadra, albo rozbryzguje, uderzając o skały prosto na nas. Główną atrakcją miejsca jest tak zwane diabelskie gardło, czyli ogromny półokrąg z największą kaskadą całego kompleksu. i bez dwóch zdań najlepiej oglądać ją z Argentyny. Ja jednak po stronie brazylijskiej postanowiłem jeszcze pojeździć na rowerze po leśnych ścieżkach. Tu nie było już tłumów i można było delektować się wspaniałym powietrzem, śpiewem ptaków i oglądać z drżeniem przedziwne insekty. Za to w Argentynie na to wspaniałe wodne widowisko podjeżdża się najpierw specjalnym pociągiem, a dalej idzie systemem drewnianych kładek, pod którymi szaleje woda. Platforma pod diabelskim gardłem wygląda z daleka jak maleńki ponton na wzburzonym oceanie, ale jest oczywiście bezpiecznie, tylko naprawdę mokro. Nad Iguazu bardzo często tworzy się tęcza, ja też miałem do niej szczęście. Trudno opanować zachwyt i zadumę nad pięknem przyrody i zarazem jej grozą. Nie bez powodu wodospady Iguazu nazywane są jednym z naturalnych cudów świata. Dla uspokojenia emocji wybrałem się na relaksujący rejs po jeziorze w pobliżu wodospadów. I może byłby rzeczywiście kojący, gdyby nie podnoszące się co jakiś czas paszcze krokodyli, wygrzewających się na brzegach. Gady nie atakowały jednak nikogo, raczej czujnie pilnowały swoich maluchów. Oprócz wspomnianych dwóch państw, w tym skrawku świata jest jeszcze trzecia granica, z Paragwajem. I to on z kolei dzieli się z Brazylią największą do niedawna zaporą wodną Itaipu. Jest tak ogromna, że po jej szczycie biegnie dwupasmowa ulica, którą kursują duże autobusy. Oglądając zaporę, można znaleźć się bez paszportu w Paragwaju. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie pojechał jeszcze do Ciudad del Este, paragwajskiego miasteczka po drugiej stronie granicy. Dosłownie wszyscy popijają tu yerba mate, czyli pobudzający napar z ostrokrzewu paragwajskiego. Swoje termosy i kalabasy z mate ma pod ręką każdy kierowca autobusu, sprzedawca na straganie, policjant kierujący ruchem na skrzyżowaniu i nieustannie dolewa wody do swojego naparu. Chociaż wszystkie trzy państwa nie są najbezpieczniejsze do indywidualnego podróżowania, to akurat Iguazu jest w pełni bezpieczne i jak mało które miejsce zostaje na trwałe w pamięci. Nad wodospadami Iguazu był Marek Zalewski. Teraz światło cienie Ochman w Trójce, 14 minut do 8 na zegarach. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę być stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Dwanaście minut pozostało do godziny ósmej, pora na Trójkę i Międzynarodowy Dzień Osób Nieśmiałych. 2 2 7 3 to jest numer telefonu do nas, zachęcam do korzystania, no i posłuchajmy. Kłaniam się nisko. Po prostu jest tak, no nieśmiałość zabrania mi zabrać głosu w sprawie nieśmiałości. Do usłyszenia. Ale pierwszy krok został wykonany, bo pan podniósł telefon i zadzwonił do nas. Zatem oddajmy teraz głos komuś odrobinę bardziej śmiałemu, ale też tak to próbował, ale nie wyszło. Całkiem niedawno miałem sytuację, zostałem z koleżanką sam na sam w pokoju, usiadłem koło niej i mówię, ty masz chyba suche usta. No i niestety koleżanka delikatnie spanikowała, ale Fejm pozostał w grupie i zostałem legendą za życia. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zostać legendą za życia na studiach, to myślę, że duma z tego tytułu kończy się, kiedy się skończy studia i sobie człowiek uświadamia, co narobił, aczkolwiek w przypadku tego, co pan opowiada, to myślę, że tak neutralnie. Jakby nie było, psycholog pani Iwona Środek, specjalistka z Centrum Terapii Dialog, odpowiada na pytanie, czy ludzie nieśmiali muszą walczyć ze swoją nieśmiałością. Czy jest to może charakter, który jak każdy inny po prostu ma swoje wady i zalety? Nieśmiałość jest pewnego rodzaju cechą, więc nie jest tak naprawdę ani wadą, ani zaletą, nie jest ani dobra, ani zła. No w dzisiejszych czasach mamy tak, że jednak bardziej promowane są osoby takie bardziej otwarte, ekspresyjne, w mediach społecznościowych bardzo aktywne, więc jakby faktycznie w dzisiejszych czasach nieśmiałość może być uważana za coś gorszego, może czy mniej wartościowego, no ale no, też tak do końca nie jest, bo na przykład osoby nieśmiałe to są bardzo często osoby, które łatwiej potrafią się skupić na zadaniu. Tak, bo są bardziej gdzieś zanurzone, nie wiem, w swoje myśli, w swój świat, świat wewnętrzny nieraz, więc to ma też duże takie swoje pozytywne cechy. Na przykład nieśmiałość jest łączona z różnego rodzaju też stereotypami, takimi też pozytywnymi, bo bardzo często na przykład osoby nieśmiałe są kojarzone jako bardziej wrażliwe, czy bardziej godne zaufania, czy również bardziej takie stałe w relacjach, spokojne, również kreatywne, więc tutaj ma to również swoje pozytywne strony. Pani psycholog Iwona Środek, bardzo dziękujemy. Numer do nas niezmiennie 2 2 7 3. Czekamy na Państwa przygody z nieśmiałością. Trójka. Program trzeci. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told. I can't see, I can't breathe, no. Immersed in sin is all we have to give. These villagers